Kijk, onder de gele daken van Fastned vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep, dat is dus laden bij Fastned. Woe! Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. NTR. Als Kaapverdiaanse Rotterdammer heeft hij een voorliefde voor het vertellen van meeslepende verhalen met een vleugje horror. In zijn telefilm Paria komt een gevluchte Ghanese familie aan in hun nieuwe woning en Nederland. In plaats van een nieuw en veilig bestaan wachten hen angstaanjagende gebeurtenissen. Hier is Edson da Conte Ciao. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Edson da Conte Ciao. Welkom, yes. Welkom er te zijn. Ja, welkom bij Kunststof, man. Ja. Gefeliciteerd met je film. Ja, dankjewel. Gaan we het straks allemaal over hebben. Maar voordat we daarover gaan praten, wil ik wel van je weten, wat is eigenlijk het engste verhaal dat je vroeger als kind hoorde en die je de stuipen op het lijf joeg? Oh, dat was er zoveel. Als ik... Pak er eentje uit The Greatest Hits. The Greatest Hits. Nou, mijn moeder vertelde ook nog wel toen ze wat jonger was, dat zij... Nou, er waren zoveel verhalen, dus ik ben een aantal aan het kiezen. Ja, maar neem je tijd, we hebben een uur. Eén daarvan is dat zij 's nachts in Kaapverdië rondliep als kind. En ze naar huis liep en zij twee katten met elkaar zag praten. Op het moment dat zij echt praten. En op het moment dat zij haar zagen, renden ze weg. Heeft ze het nooit meer gezien. En dit verhaal vertelde je moeder dan eigenlijk? Ja, ja. En dat zijn wel echt één van... Dan klinkt het nu niet zo eng, maar als kind dacht ik... Katten die praten, want dat betekende dat het heksen waren. Ja? Is dat ja. Het? Ja, ja. Dat, ja? Ja. Want dat zei je moeder dan er ook bij? Dat, ja, ja. Dat werd natuurlijk met veel meer backstory. Werd ja, dat, maar werd vertel. Maar ik ben benieuwd, is dat een Kaapverdiaans ding? Ja, een Kaapverdiaans ding is wel echt dat er heksen waren. Dus je had bepaalde dorpen waar je dan waar dan iets over werd gezegd. Nou ja, daar wonen. Daar kunnen heksen wonen. Er is zelfs een Kaapverdiaanse film wat daarover gaat. Wat daar ooit werd gedraaid. En als een beker was omgedraaid, dan vertelde dat ook iets over of iemand een heks was of niet. Dat zijn allemaal dat soort verhalen. Dat is ook, ja, echt als kind. Oh, ik kan me dat wel voorstellen. Maar nog even terug naar die katten. Zei je moeder dan ook wat die tegen elkaar zeiden? Kan ik me niet meer herinneren wat ze tegen elkaar zeiden. Nee, nee. En was je moeder de enige die dit soort verhalen vertelde? Nee, ze vertelde dan ook tante van haar die of mijn tante die dan ook een verhaal vertelde dat ze in een grote vlakte rondliep. Nou, en er kwam een soort van vage man haar richting op gelopen. En dan zei ze, je groet daar altijd met goede dag of God is met u of iets in die richting. Dat zei ze, werd niks gezegd. En ze draaide om en die man was opeens weg. Er was nergens om naartoe te gaan. Dat was gewoon een open vlakte of zo. Dus dat zijn verhalen die als kind bijblijven. Ja. Die ik eng vond, maar tegelijkertijd ook... interessant. Waarom? Ik weet niet. Het triggerde. Je wilde het niet horen omdat je dacht, ja, ik weet niet wie me vannacht komt opzoeken. Welke spook of iets in die richting. Ja. Maar het was wel dat... Ik weet niet. Het triggerde wel weer je fantasie of zo. En tegelijk, je wilde het ook wel horen. Ja. En kinderen kunnen wat dat betreft ook best wel veel hebben eigenlijk aan spannende verhalen. Toch, ja. Ik vroeg me alleen even af, dus is het dan, weet je iets meer over die traditie? Of is het gewoon dat in jullie familie spookverhalen werden verteld? Of is er in Kaapverdi een soort pre-christelijke, inheemse traditie waarbij dit en hekserij, of hoe je het maar wilt noemen, echt een grote rol speelt? Ja, ik denk dat het zit sowieso in het christelijke / katholieke geloof natuurlijk, zitten deze verhalen ook al. Maar ik denk dat het een combinatie is van alle drie. Ja, er is van alles. Er zijn verhalen over honden die je 's nachts niet moet tegenkomen en moeten aaien. Van dan achtervolgen ze voor altijd. Mossonk noemen ze dat. Nou ja, Mossonk. Honden waar je dus eigenlijk... Ja, waar je niet bij in de buurt moet komen. Als een moeder, of dus een teef... haar kinderen aan het voeden is in de nacht... Mm-hmm. Moet je die niet aaien of niet in de buurt bij komen. Laat het. Want dat kan... Want bijgeloof. Dat bijgeloof, want die hond wordt groter. En dan op een gegeven moment zal hij je niet meer loslaten... totdat hij je te pakken heeft. Dus de jonge Edson hoort dit soort verhalen. Is dat ook een beetje dat jouw liefde voor horror is ontstaan? Ja, tuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, hè? Ja, dat denk ik wel. Want de Afro-Amerikaanse filmmaker Jordan Peele, die ken jij natuurlijk... van de bejubelde horror kaskraker Get Out... waarin hij racisme aankaart. Die zei in een interview, en ik heb het vertaald... Mijn inziens vormen volksverhalen en verhalen die bij het kampvuur verteld worden... de basis waar veel mensen die horror en thrillers maken... hun inspiratie uithalen. Er zit namelijk een kern van waarheid in deze vorm van waarschuwende verhalen. Sterker nog, als je met zo'n verhaal ook de tijdsgeest meeneemt... kun je iets transformerends creëren. Ja. Snap je wat hij bedoelt? 100%. Verhaal van die hond, die ik je net vertelde... Dat is gekoppeld aan als je als vrouw een abortus pleegde. Dan, en je kwam te overlijden later, op latere leeftijd. Dan werd jouw ziel, ging dus naar zo'n hond toe, naar zo'n teef. Mm-hmm. Waardoor je voor altijd voor die hondjes moet zorgen. En dat daar, dus al, hoe je dit voorleest, denk ik. Dat is daar meteen aan gekoppeld. Daar zit een boodschap achter. Ja. Abortus mag niet. Dus... Worden deze verhalen verteld. Zodat je als meisje denkt... Nee, dat ik wil nooit zo'n hond worden. Die voor altijd gestraft wordt om het weghalen van een kind. En in het kader van krijgt de consument er jong bij... begin je dus kinderen dit soort verhalen al te vertellen. Ja, ik weet niet of mijn moeder met deze reden het vertelde. Nee. Maar daar stamt het wel. Die volksverhalen die stammen daar wel vanaf, denk ik. Ja. Heb jij dat zelf ook, dat je met jouw films op die manier eigenlijk ook wel meer wil zeggen? Ja, grappig dat je deze connectie maakt, want zo had ik er nog niet eens naar gekeken. Maar ja, als in nu gekoppeld met de verhalen van vroeger. Ja, er zit altijd, maakt niet uit met wat voor genre, zit altijd een maatschappelijk onderwerp aan vast. Ja, ik had bijvoorbeeld zelf niet zo heel veel met horror, maar en ik vind jouw film te gelaagd om het alleen maar horror te noemen. Ja. Maar ik heb wel, door te kijken naar jouw werk... wel een andere blik daarop gekregen. Want je kunt veel meer mensen bereiken... door de vorm waarin je een film giet. Ja. Maar goed, daar gaan we het zo nog even over. Ja. Ik wil terug naar de jonge Edson. Want jij had een schriftje. Dat iedereen die we hebben gesproken zegt dat... zelfs jouw huidige vrouw, die ontmoette jou. En je had overal schriftjes. Je was op je vierde of je vijfde al verhalen aan het opschrijven. En je fantaseerde. Ja. Waar fantaseerde jij dan over? Van alles. Dat kon de verhalen zijn op school. Dat waren wat je in de klas meemaakte, in mijn omgeving meemaakte. En zelfs toen ik niet kon schrijven, schreef ik, zeg maar. Dus dat was gewoon gebrabbel op papier. Maar in mijn hoofd stonden daar verhalen. En later veranderde dat naar verhalen die ik overigens nooit heb afgemaakt. Maar wel altijd, ik schreef altijd pagina's vol met... Alsof ik een roman schreef. Wat schreef je dan? Ja, wat ik zei, dus over dingen op school. Dat ging over ruzie tussen groep 7 en 8. Dat ging over hoe iemand op een basisschool allerlei avonturen meemaakt. Dat was mijn omgeving, mijn milieu. Daar schreef ik dan over. Ja. Heb je die schriftjes nog? Waarschijnlijk wel, ja. Bij mijn moeder. Nooit in gekeken? Nee, niet meer. Zou ik wel even ik ben wel doen. Benieuwd of dat dan zo'n hele ego-trippende epistels zijn. Van ik heb vandaag als laatste een lolly gekregen. Die mag ik niet. Dat soort dingen. Of dat het al verhalende dat dingen. Dat het al verhalende. Dat zou ik even moeten onderzoeken, ja. Want wanneer ontdekte jij, zeg maar, dat je goed verhalen kon vertellen? Goed. Ik weet niet wanneer dat moment precies was. Maar ik wist wel altijd dat ik een verhaal aan het vertellen was. En dat goed, dat ben je altijd aan het ontwikkelen. Dus dat stopt niet. Ja, oké. Maar dan ga ik je proberen. En de een vindt het goed en de andere vindt het niet goed. Ja, maar er is een moment dat je denkt, ja. Zoals een hip-hop producer, deze beat, die zet je dan op. En dan loopt die. Dan zie je een paar gasten, zie je hun hoofd knikken zo. Ja. En dan weet je van, ik ben gaande. Ik denk ook wel dat op het moment dat je filmpjes gaat maken. Of, nog een stap eerder. Een goede vriend van mij en ik, hij kon heel goed tekenen. In die tijd was Dragon Ball Z echt een ding. Wat was dat ook alweer? Dragon Ball Z, een soort... Dat was een anime waarin mensen Super Saiyan konden krachten. En die, super... Animaties. Animatiedingen. En dat, dat ga je dan ontwikkelen. En op een gegeven moment, daar was je fan van. En op een gegeven moment ga je dan samen, omdat hij goed kon tekenen. Ik was goed met verhalen. Ging je een soort van side-serie creëren. Van die serie. Waarin wij onderdeel waren van die wereld. En dat ging je dan ontwikkelen. En dat ging je schrijven. En dat waren dan verhalen waarvan andere vrienden... dat is wel tof. Terwijl, het is nooit van de grond gekomen. Maar toen wist je wel van... Ja. Die hoofden zijn aan het knikken. Ja. De beat loopt. Ja, precies. Ja. En horror-elementen hadden we het net al een beetje over. Die verwerk je dus in films. Ja. Wat maakt horror voor jou als filmmaker zo boeiend? Je kan het zo groot maken als dat je wil. En het is nog steeds horror. Als in... Comedy heeft wel heel duidelijk een soort van grens, vind ik. Want of het wordt zwarte humor, of het wordt een beetje sadistisch, of het is gewoon... De grap ligt niet goed. Maar horror, dat is voor mij een taal wat veel groter is. Of dat heeft minder een grens. Dus dat kan paranormaal zijn. Dat kan een slasher zijn. Daar zitten ook gradaties in natuurlijk. Maar... Ik weet niet, je kan er weer meer mixen zonder dat het elkaar in de weg staat. En horror geeft je gewoon een soort kwast waarmee je kan verven. En gewoon daar kan vormgeven. En in de, wat is het? Iedereen heeft denk ik wel gedachtes of enge ideeën. Of wat gebeurt er als ik 's avonds over straat loop? Dat gevoel, als je dat kan vangen... Dan kan je dat stoppen in een horror. In horror. En wordt het genre onderschat? Ik zei net al dat ik er een beetje, ik had een soort vooroordeel erover. Jij hebt mij daar. Wat was jouw vooroordeel? Nou, dat het dus altijd heel bloederig is, bijvoorbeeld. Maar er zit zo. Jij maakt. Ik worstel ook een beetje met het woord horror, omdat ik blijkbaar een soort idee heb van hoe horrorfilms zijn. Ja. Maar nee, horror kan van alles zijn. Dus. Ja, het kan ook bloederig zijn. Maar dan heb je het over slashers en dat soort films. Emmanuel vroeg mij ook... We hadden het... Emmanuel, de hoofdrolspeler. We hadden een gesprek over de film. En wat is horror voor jou? Nou, volgens mij, ik weet niet meer wie het zei... maar iemand was bang voor slangen of spinnen of insecten. En toen zei ik, weet je waar ik bang voor ben? Ik ben bang voor mensen. Ik zeg niet spoken. Want niet een tijger. Want we weten van elkaar, jij wilt maar opeten. Ik weet niet, daar is een understanding in. Ik zeg, het engste vind ik mensen. Die kunnen lachen. Terwijl ze met je lachen, kunnen ze van alles een bedoeling hebben. Ik zeg, ik vind, als ik iets engs zou maken, zou dat zijn. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is regisseur Edson da Conceição. Hij werkte als co-regisseur mee aan Rampvlucht, de succesvolle dramaserie over de Bijlmerramp. En morgenavond om 20:35, dat is 9:05, is op NPO 3 zijn nieuwste film Paria te zien. Voor jou ligt een tegel, heb je al een idee? Maar dan heb je nog niet geantwoord of horror nou onderschat wordt als genre. Ja. Ja, ik denk, kijk, er zijn over de hele wereld zijn er speciale horrorfestivals of zo. Er zijn horrorliefhebbers. Maar ik denk inderdaad dat horror vaak wordt gezien als goedkope entertainment. Als in gewoon alleen maar laten schrikken. Nou ja, daar houden mensen wel of niet van. Maar het kan zoveel meer dan alleen maar cheap scares. Het kan veel meer dan dat zijn. Dat laat je zien. En morgenavond dus is dus die film te zien, Paria, op NPO 3. Ik wil even naar een trailer luisteren. Dan hebben de luisteraars ook een beetje een idee van waar we het straks over gaan hebben. Luister mee. Hele good minute. Nu de inburging begint. 6 o'clock sharp, maar het is Augusto. Kom, kom, kom. Oh, this is what man. Come soon, I'll make you some coffee. Aren't you glad you're here? What do you mean? Faith, come, let's go. Don't mind Case. It will be all right. Try so benjoy kakre, huh? Just a little. Speak English or treat to me. Waarom? Dat is another line. Something is wrong. We've got to stick together. Who's that? Sarah, someone is messing with us. Someone, babe. What did you do to earn this country anyway? What hardship did you overcome to be born here? You are sick, Sarah! You are sick! Nou, de trailer werkt best wel goed in geluid alleen. Spooky Alert 3000. Mijn gunst. Morgen dus 9:05. Maar als je nou denkt van dit is me te gek, ik wil dit nu zien. Dat kan, hij staat al op NPO Plus. Kun je in het kort vertellen, Edson, waar deze film over gaat? De film gaat over een gevlucht Ghanese gezin die naar Nederland is gekomen, een huis krijgt in een welgestelde wijk, buurt. En de man van het gezin krijgt eigenlijk waanideeën. Of tenminste, dat denken we. Of niet. En daar speelt de film heel erg mee. Is het een posttraumatische stressstoornis wat hij heeft opgelopen tijdens het vluchten? Of ziet hij dingen die er ook daadwerkelijk zijn? Ja, en we worden daarin meegenomen. Hij was volgens mij een politieagent in Ghana. Ja. Dus het land verlaten met zijn vrouw en dochter. En dan vrouw en dochter zijn super blij. Ja, die willen zich aanpassen. Die denken, weet je wat? Want hij heeft inderdaad iets aangekaart in Ghana wat zijn leven onzeker maakte. Dus een corruptieschandaal aan het licht heeft gebracht. Nu heeft zijn gezin zoiets van, het is echt geweldig wat je daar hebt gedaan. En laten we kijken of we hier een nieuw leven kunnen opbouwen. Ja. En ze krijgt het grootste huis. En het is een mooi huis. En dat wordt ze ook op het hart gedrukt door degene die ze dat huis geven. Ja. Hij ziet ze vliegen of niet. Dat houden we in het midden. Maar deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hoe zit dat? Je las een bericht? Ik zag... Er is ook een nieuwsbericht daarover. Maar het was ook vooral een video die online kwam een paar jaar geleden van een gezin dat werd weggepest uit een wijk. En een van die beelden was van een dochter die de gang filmde terwijl er een aantal buren keihard tegen de voordeur aan het bonken waren. Terwijl ze van alles schreeuwden. Daarvoor waren ook momenten ontstaan waarbij het gezin met chloor werd bespoten. Echt horror. En toen ik dat zag, dacht ik, hoe kan je dit gevoel, hoe zou ik dit vangen in een film? Dat horrorgevoel wat ik al heb door daarna te kijken. Ja. Hoe kan je dat vangen in een film? Hoe? Nou, dat is paria geworden. Ja, ik wil ook niet te veel verklappen. Maar om het toch een beetje context te geven. Kijk, jij hebt wel eens gezegd dat personages in je films ook de menselijke... Dat je in de personages van je film ook de menselijke kant probeert te laten zien of zoekt. Ja. Is deze film daar een voorbeeld van? Zeker. Op welke manier? Het is, voor heel veel mensen... We laten de film volledig zien vanuit het perspectief van het gezin. Dus echt een Ghanese perspectief op hoe zij, vanuit een nieuw gezin die hier naartoe komt, hoe zij Nederland zien. Hoe zij zo'n wijk aanschouwen. En hoe zien zij Nederland? Er is bijvoorbeeld een zin waarbij de straten om 6:00 gewoon helemaal leeg zijn. Nou ja, als er iets bekend is vanuit Nederland is om 6:00 aan tafel. En dat vindt hij raar. Het valt hem op dat de straten gewoon helemaal leeg zijn. Dat zijn een van de elementen die daarin zitten waarvan zij denken, het is toch raar dat ze om 6:00 al gaan eten. En de moeder en de dochter die hebben zoiets van, ik heb al gekookt ook. En de man heeft zoiets van, hè? Waarom gaan we nu al eten? Ja, we zijn aan het inburgeren, toch? Kom, gaan we zitten. Nou ja, en dat is zo'n moment waarin zij zoiets hebben van... oké, nou ja, normaal gesproken zouden we om 7-8 uur eten. Ja. Is een klein element, hoor. Het is ook een beetje een knipoog, een soort steekje... speldenprik over hoe Nederland gewoon... Maar ook niks nieuws, toch? Het is ook niet... het is wel algemeen bekend. Ze maken ook grapjes over de spaaracties in de bus. Ja, ja. Ook een hele goede. Ja. Normaal is dat wel omgekeerd, toch? Heel vaak. Ja. Dus het is echt een... Het is voor, ik denk voor heel veel kijkers die de film gaan zien... 180 graden anders. Heb je dat bewust gedaan? Dat je dus beeld hebt omgedraaid? Dus dat je dus vaker die blik vanuit de Nederlanders... of die witte blik naar de ander, hè, om het zo maar te noemen... dat je dat nu echt om hebt gedraaid? Ja, en daar hou ik van. Dat kan filmmaker doen. Op het moment dat je een film maakt... heb je de mogelijkheid om een ander perspectief te bieden. En ik denk dat we dat met deze film ook hebben gedaan. En dat is ook iets wat ik altijd in mijn andere films probeer te doen. Ja. En dat kan van alles zijn. Hè? Het kan ook een bad guy zijn waarvan je vanuit... wat normaal gesproken een bad guy in ons oogpunt zou zijn... vanuit ons perspectief zou zijn... dat je iets voor hem gaat voelen. Dat kan ook. Waarom vind je dat zo belangrijk? Om die menselijkheid in die ander te zien... waarvan in dit geval vaak... in ieder geval het land is verdeeld over de asielzoekerskwestie. Ja. En deze week ook weer. De Eritreërs die aan het vechten zijn, die moeten allemaal het land uit. En jij zegt, ik wil toch... Omdat de wereld niet zo zwart-wit is. En dat komt ook, denk ik, omdat... waar ik ben opgegroeid, ik ben in Spangen opgegroeid, in Rotterdam. In de jaren 90 best wel een heftige wijk, een heftige buurt geweest. Het is nu gelukkig al wel flink opgeknapt. Maar in de jaren 90 was wel echt piek. Dan was de Keileweg, veel drugsverslaafd in de wijk. En er gebeurde genoeg in de buurt wat de krant haalde of het nieuws. En dan las je vaak alleen maar het gevolg. Maar nooit de oorzaak. En de oorzaak, dat kan je alleen maar weten als je uit die wijk mee kan kijken. Als je daar vandaan komt. En wat ik heel vaak heb gezien is hoe mensen tot die keuze zijn gekomen. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen ook goede dingen zijn. Hè? Maar hoe het mensen heeft gevormd tot uiteindelijk die goede of slechte keuze die zij doen. En dat beeld of zo, dat is nooit bij mij weggegaan. Omdat mensen hadden het vaak. Oh, je komt uit Spanje. Oeh, eng. Ze gaven mij in ieder geval het gevoel dat ik bijna met een kogelvrij vest de wijk binnen moest komen. En het was niet altijd een prettig gebeurd. Maar ik heb er ook vooral warme herinneringen aan. En dat probeer je dus ook in je films te doen zonder te oordelen. Dus uit andere perspectieven. Precies. Hopelijk krijg je empathie voor de personages. Ik was wel benieuwd of jullie daar, of je daar ook met... je speelt met Gouden Kalvinaars, Emmanuel Ohene Boava, Thomas Hupner. Ja. Hupner. Heb je op de set ook discussies gehad? Omdat dit een thema is dat het land ook best verdeelt. Ja. Er zijn witte mensen die moeten spelen dat ze de zwarte mensen, de migranten, de asielzoekers, uit hun huis moeten jagen. Ik kan me ook voorstellen dat je daar als regisseur dat daar wat gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja, dat vinden ze lastig. Dus ik heb genoeg gesprekken gevoerd, ook met de acteurs. Dat zeiden, moet er dan toch niet iets. Een grapje in of zo. Of moet het niet wat luchtiger? Of moet ze dit niet wel zo menen? Of moet het niet anders worden gezegd? En ik vond het juist tof om te zeggen nee. Ook aan de hand van het genre waar we in zitten. Nee, dat mag. Dat gaan we doorzetten. En dat is lastig. Ook ik vond dat lastig. Want je wilt altijd een soort van gelaagdheid. Maar in dit geval, hier in het genre vanuit horror, was dat nodig. En dat zijn interessante en lastige gesprekken soms. Ja. Was het moeilijk om een balans te vinden tussen zeg maar de horrorspanning en dit maatschappelijke? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Want het zit ook. Je bent altijd bezig met balans als regisseur. Dus het is het te veel, is het te weinig? Maar hier zat een extra laag in. Is het wel, is het niet? En dat zat hem al in een blikje te veel, een blikje te weinig, een lachje te groot, een lachje te klein. Dus het was constant spelen op set en in de montage. Met hoeveel kan je geven? Zonder dat je te veel weggeeft of dat je ze te plat maakt. Ben je niet benieuwd naar de reacties? Heel erg. Voor Twitter, Instagram. Heel erg. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is regisseur Edson da Conceição. Vanavond om Morgenavond, toch? Morgen. Morgenavond om 9:05 is op NPO 3 zijn nieuwste film Paria te zien. Maar nu is het tijd voor het NOS-journaal, gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. De storing in het systeem van de reisinformatie van de NS is voorbij. Vanmiddag was er geen actuele informatie meer beschikbaar op stations en in de app. En ook het omroepsysteem deed het niet meer. De treinen reden gewoon volgens dienstregeling. De straat bij de Israëlische ambassade in Den Haag is weer vrijgegeven. 2 weken geleden werd de weg afgesloten omdat er sprake was van een serieuze dreiging. Wel blijft de beveiliging gewoon doorgaan, zegt de Haagse burgemeester Van Zanen. In België komt opnieuw een staatsbon. Mensen kunnen dan tegen een rente geld lenen aan de overheid. De staatsbon werd vorig jaar bedacht om banken te verleiden ook hun spaarrentes te verhogen. De Belgen staken toen 22 miljard euro in de staatsbon in amper een week tijd. Het dodelijkste bombardement in Nederland ooit wordt vanavond en morgen herdacht in Nijmegen. Precies 80 jaar geleden kwamen daar bijna 800 mensen om het leven. Vanavond steken Nijmegenaren lichtjes aan in een lint om het deel van de stad dat toen werd gebombardeerd. Morgen is de officiële herdenking. ANWB verkeersinformatie. 2 files op dit moment nog. Beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en hou rekening met een 30 minuten oponthoud. En de A27 Almere richting Gorkum. Bij Knobbert Lunette is de linkerrijstrook dicht. Daar is die iemand onwel geworden. Er staat 5 kilometer file met een vertraging van 15 minuten. Kunststof. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is regisseur Edson de Conceição. En zijn film Paria die is morgen om 9:05 op NPO 3 te zien. En momenteel al op NPO Plus. We hebben het gehad over de film zelf. Een beetje over de roots in de spannende verhalen uit Kaapverdië die je van je moeder, maar ook van je oma meekreeg. En we hebben het net ook al een beetje gehad over opgroeien in Spangen, Rotterdam, jouw stad. Ja. Je woont inmiddels niet meer in Spangen, maar ik ben wel benieuwd, aangezien je daar geboren en getogen bent. Met welke gevoelens denk jij terug aan je jeugd daar? Wel warm. Wel leuk. En achteraf wetende dat het niet altijd een veilige omgeving was waar je dan opgroeit. Nou ja, ik vertel ook altijd. We hadden op een gegeven moment als kinderen hadden we een boomhut gebouwd. De bosjes waren heel hoog, dus er kon van alles in. Nou, het was in de nacht was het super eng. Maar we hadden een boomhut gebouwd. En dan kwam je de volgende dag terug om te genieten van je boomhut. En daar zat dan een verslaafde, zat zichzelf vol te spuiten. Ja. En dan kwam je als kind daar gewoon niet meer. Maar dat was het. Het was niet alsof het, oh, verschrikkelijk. En nou ja, het was gewoon, oké, nou, het is vergeven. Nu gaan we zoeken naar een andere plek om mee te springen. De sfeer was bij jullie verder goed? Ja. Ja. Jouw moeder, die kwam op haar 18e in Nederland. Ja. Die sprak de taal niet zo goed, nee, of niet? Of niet. Niet of nauwelijks. Voedt 2 jongens op. Ja. Hoe was dat voor haar? Ik denk niet altijd makkelijk. In een vreemd land komen. De taal niet machtig zijn. En dan proberen te overleven. En dan ervoor zorgen dat ik achteraf weet dat ik niks heb gemist. Ik denk dat dat voor haar het belangrijkste was om uiteindelijk te kunnen bieden. Maar ik denk dat het een strijd was. En niet altijd makkelijk. Ja. Heeft ze er wel eens over gehad met jullie? Ja, heel vaak. Ja. Wat zei ze dan? Nou ja, dat ze het dus pittig vond. Maar dat ze alles eraan deed om ons groot te brengen. En volgens mij is dat haar gelukt. Nou, alsjeblieft, dankjewel. Je broer, 2 masters aan de TU Delft. Ja. Jij bent filmmaker. Jij was altijd het braafste jongetje van de klas. Ja. Maar je moeder heeft het wel allemaal alleen moeten doen. Jouw vader is al vroeg uit beeld. Ja. Op je 15e volgens mij. Ja. Vertrok hij. Ja. Uit het niets? Nou, het zat er wel wat langer aan te komen. Maar op een gegeven moment was het voor hem, ik ben weg. Oké. Okay. Dag. Dat was het letterlijk. Dat kwam voor uiteindelijk toch wel uit het niets. Hoe was jouw relatie met hem? Nou ja, vergeleken met mijn broertje. Mijn broertje en ik schelen 9,5 jaar met elkaar. Maar ik denk dat het wat ik met hem had, was meer dan dat mijn broertje met hem had. Ik denk, ja, je wilt altijd. Je hebt gewoon een vaderfiguur nodig. Dus dat was hij voor mij heel, heel lang. Maar hij was heel vaak ook niet in Nederland. Was hij vaak in Kaapverdië of dan ging hij voor 9 maanden weg. Dus ja, dat is een lastige relatie die je dan hebt. Die je kan opbouwen met hem. Ja. En sindsdien ook geen contact dan meer? Nee, nee, nul. Ik moest trouwens bij je moeder denken aan de film. Denk ja. Oh? Nou ja, als je moeder naar Nederland komt. Ja. De 18e en ze kent het land niet. Het is bijna als dat gezin die hier komt. En... Dat zou best kunnen, ja. Ja. Nooit zo over nagedacht. Maar daar zit dat moederlijke, dat alles ervoor zorgen om het te laten werken. Dat heeft zij. Ja. Ja. Heb jij thuis, was daar veel aandacht voor film, voor kunst en cultuur? Nee. Nee, ik ben nooit toen vroeger met mijn moeder naar de bioscoop gegaan. Museum, zei ze altijd. Nee, wat ga je naar een museum toe? Dat is, zijn gewoon plaatjes en dingetjes. Dus ik ben nooit naar de bioscoop gegaan. En museum deed je soms met een schooluitje, deed je dat. Maar dat was ook, ja, je groeit op je spangen. Dus zij dachten, dat is niet de focus. Dus dat gebeurde ook niet. Maar nee, ik ben niet opgegroeid met kunst en cultuur. Waar is dan die liefde voor de film ontstaan? Nou, sorry, ik keek alles. Alles wat op tv kwam. Mijn moeder zei ook altijd, de films die Edson nog niet heeft gezien, zijn de films die nog gemaakt moeten worden. Zei ze altijd. En dat komt omdat ik alles wat op tv kwam, keek ik. Vond ik interessant. En dat dus maakte niet uit of het horror was, comedy. Ja. Ik kende ze allemaal. Maar ik wist nooit dat je er iets mee kon doen. Dat heb ik op latere leeftijd pas geleerd. Keek jij dan ook met je moeder samen? Of? Ja, ja, op de bank. Ja, want jouw vrouw zegt ook, je bent een mama's kindje. Dus ik zie jullie dan... Heeft ze ongelijk? Ja, 50-50. Of is er zo ruzie thuis? Nee, helemaal niet. Maar ik denk 50-50. Ja, waar kijken jullie dan naar? Van alles. Dus dat kunnen ook animatiefilms zijn. Dus wat ze heel leuk vond, was om Disneyfilms vroeger te kopen. Dus dan VHS-banden. Kocht ze dat en dat had ze dan van iemand doorgekregen. Oh, die film moet je kijken. Of dat vond ze leuk aan de kaf te zien. En dat kocht ze en dat keken we dan helemaal kapot. Dus The Lady and the Vagabond, Bell and Beast. Nou, dat zijn wel echt films die wij veel hebben gezien. Ja. Jij ging op je 15e voor het eerst naar de bioscoop. Ja. Ja. Weet je nog welke film dat was? Oeh, dan vraag je me wat. Nou, of in ieder geval was je meteen gegrepen door het witte doek. Nou ja, dat kwam natuurlijk doordat je vrienden krijgt op de middelbare school. En die zeiden, gaan we een film pakken? Oh, ik ben nog nooit naar de film geweest. Oh, nooit? Ja. Oké, okay, nou, gingen we naar de bioscoop. En dat was dan meteen een soort eye-opener. Dus daar leerde ik ook een goede vriend van me kennen. Waardoor we dus tot nu, op de dag van vandaag, nog steeds films pakken en gaan kijken. Ja. Was je meteen gegrepen door dat witte doek? Door de magie? Ja, daar zit in het donker. Niet zomaar met iets anders bezig kunnen zijn. Zeker in de tijd waarin mobiele telefoons nog niet zo gangbaar waren. Ja, daar zit je dan te kijken. Met z'n tweeën popcorn te vreten. En gewoon films. Jouw moeder, wijs als ze was en is, die had andere plannen voor jou. Jij moest een grootse carrière hebben. Wat zou je moeten worden? Nou, het was niet vanuit haar. Maar in ieder geval iets in de zorg zou ze leuk vinden. Ik kwam dus zelf, omdat ik techniek en zorg wilde combineren. Want ik was technisch, had ik wel aanleg voor. Want ik maakte van alles kapot thuis en maakte ik weer. Dus ik dacht, moet iets met techniek zijn. En zorg vond ik ook wel interessant. Dus ik wilde radiodiagnostisch laborant worden. En dat had je zelf bedacht? Dus ik heb dat verkeerd. Dus het is niet dat jouw moeder zei, jij moet eigenlijk... Nee, ik kwam ermee. Maar was ze dan wel voor een carrière als filmmaker? Nee, dat kwam later. Oké. Okay. Dus het was eerst radiodiagnostisch laborant. Ja. En... nou ja, toen op een gegeven moment middelbare school moet je keuze maken. Op een gegeven moment had ik al een CKV-filmpje gemaakt. Heel stom filmpje, karate-filmpje hadden we gemaakt. Maar dat vond ik zo leuk om te doen. En daar was ik constant mee bezig. Waardoor ik op een gegeven moment op de middelbare school leerde van iemand anders die heel goed kon tekenen. Hé, er bestaat een school waarin je dit kan doen. Graafs Lyceum heet het. Ik dacht, huh? Is er een school waar je iets met film en iets met creativiteit kan doen? Ja, dat kan je zeker doen. Dus ik meldde me aan voor radiodiagnostisch laborant. Ik moest overigens een vooropleiding doen. Dat moest verpleegkunde of dokterassistent zijn. Dacht ik, nou, ik ga naar de open dag van verpleegkunde en of dokterassistent. En tegelijkertijd meldde ik me ook aan voor het Graafs Lyceum. En er was ook een open dag voor het Graafs Lyceum. En ik weet nog dat ik dat thuis vertelde. Ja, ik wil iets met film, denk ik ook wel. Ik wil dat even checken. Kijken of me dat interesseert. En werd nog best wel ontvangen met wat sceptisch ontvangen. Zo van, oké, wat is dat dan? Ja, nou, film, dit, dat, oké. En dat was een beetje in de subtext mee. Nou, we hebben hier toch ook een camera. We hebben dat gevoel was het eerder. Ja. En toen zei ik, nou, wil je meegaan naar de open dag? Zei ik tegen moeder. En moeder, oké, nou, ik ga wel mee. Op het moment dat ik haar meenam naar het open dag, werd ze ook verliefd. Dus je hebt haar op die manier overtuigd? Ja. Dus jij ging zo naar dat grafisch lyceum. Ja. Jongen uit Spangen, 15e pas naar de film geweest. En ik zei het net al, dus die wijk waar jij vandaan komt, daar is heel veel talent. Bijvoorbeeld de rappers van Broederliefde, ja. Royston Drenthe, Glenn Helder komen allemaal, of hebben hun wortels in Spangen. Hoe verklaar jij dat eigenlijk? Ik denk dat op een gegeven moment als je niet in een hoek geduwd kan worden of bepaalde niet wil meegaan met de flow of waar de wijk je in pusht. Want het heeft ook heel erg met school te maken. Ik voelde ook heel erg dat de slogan als een dubbeltje geboren worden. Als je een dubbeltje bleef, heel moeilijk om een kwartje te worden, zeg maar. En ik denk dat sommige mensen dat niet trekken. Of dat die willen daaruit komen. En die vinden andere paden. Die vinden andere manieren om toch dat kwartje te worden. Ja. En uiteindelijk een gulden. En uiteindelijk een rijksdaalder. Geldt dat ook voor jou? Dat denk ik wel. Ja. Jij gaat dan naar dat grafisch lyceum. Ja. Maar hoe kom je dan op de filmacademie terecht? Oeh, nou ja, in eerste instantie ging ik naar het grafisch lyceum met het idee om 3D-animatie te worden. In de tijd kwamen Pixar-films uit, dus ik was helemaal fan van Pixar-films. En ik dacht, 3D-animatie, dat ga ik doen. Nou, in het eerste jaar doe je van alles en nog wat. En uiteindelijk toch film en video gaan doen. Maar het is een vrij brede opleiding, dus je doet van alles. Je doet een beetje camera, je doet een beetje montage, je doet een beetje dit, een beetje dat. En ik vond alles leuk. Maar ik dacht, dat regisseren, hè, want je moest ook soms filmpjes maken. En de leiding nemen, dat vond ik wel echt heel leuk. En ook daar kreeg ik te horen van iemand anders die naar de filmacademie wilde gaan. Overigens om camera te gaan doen. Die zei, oh, er is een filmacademie. En dan zijn er specifieke richtingen. Dus ook voor regie. En ik dacht, ja, dat is wat ik moet doen. Nou, ging ik een beetje googlen, een beetje zoeken. Bleek uiteindelijk dat de gemiddelde leeftijd 25 was. Ik was op dat moment 19. Ik dacht, oh, ik ben veel te jong daarvoor. Ze willen me nog niet. Dus zo leerde ik eigenlijk van de filmacademie kennen. Maar je bent dus niet meteen aangemeld. Je bent andere dingen gaan doen. Ja. Je bent bijna in totaal 5 jaar andere dingen gaan doen. Ja. Wat deed je precies? Ja, ik deed van alles. Ik was hoofdcamera bij regionale televisie. Of hoofdmontage. Ik heb geluid gedaan. Ik heb productie gedaan. Ik heb echt van alles gedaan. En dan ben je 25 jaar oud? Op een gegeven moment was ik 25 jaar. En dan meld je je aan? Ja, maar ook wel op echt aandringen van mensen om mij heen. Was je onzeker of zo om te gaan? Ja, tuurlijk. Tuurlijk was ik onzeker. Ik dacht, ja, nu moet het. Het duurde sowieso. Ik was ook wel lekker lekker bezig en ik deed best wel veel. Ik kwam echt goed in die filmwereld terecht. Was veel aan het assisteren. Maar het bleef kriebelen. Ik wil iets meer. Ik wil echt regie gaan doen. En ik bleef dat ook tegen mensen zeggen. Totdat zij op een gegeven moment hadden: oké, maar je bent nu al 5 jaar afgestudeerd. Wanneer ga je de filmacademie doen? Ja. Want wat blijkt: 120 mensen ongeveer melden zich jaarlijks aan voor regiefictie. En ze nemen maar 5 mensen aan. Ja. En jij werd ook afgewezen de eerste keer? De eerste keer werd ik afgewezen. Wat deed dat met je? Ja, mijn ego was enorm gekrenkt. Want ik dacht, dit is toch wat jullie zoeken. Iemand met ervaring. Die al 5 jaar in de business werkte. En ik dacht, ja, als jullie mij niet willen, dan heb ik jullie ook niet nodig. Hoe ben je uiteindelijk binnengekomen? Na 2 jaar dacht ik, oké, ik ga nog een korte film maken. Want je moet een korte film maken om aan te melden. Ik ging nog een korte film maken, maar puur voor mezelf. Voor mijn eigen ontwikkeling, eigen zelfvertrouwen. En dat was best wel. Dat is een film overigens wat ging over vader zijn. En het heet Superheld. En dat heb ik toen gemaakt. En toen zeiden mensen om me heen: stuur dit op. Stuur dit op, je hebt het toch al gemaakt. En toen kwam je binnen. Dus nadat ik over mijn ego was gestapt, ja. Want in eerste instantie had ik zoiets van, nee. Ze verdienen dit niet. Godzijdank, want jouw afstudeerfilm Portfoto uit 2019 gaat over 3 Rotterdamse vrienden. M, Moreno en Kion. Ze hebben een soort van lokale witwaspraktijk overvallen en voelen ze zich de koning te rijk. Maar al snel komen ze erachter dat geld niet genoeg is om hun problemen op te lossen. Een verhaal dat zo uit de wijk Spangen zou kunnen komen waar jij bent opgegroeid. Die schaduwzijde van de wijk waar je zoveel liefde voor hebt. Waarom wilde je deze film maken? Nou, ik denk dus ook daar te maken met de andere kant te laten zien. Ik wilde heel graag een film maken wat de jongens niet zozeer in een goed daglicht plaatsen. Want ik probeer niet het mooier te maken dan dat is, maar ook niet lelijker. Ik wilde gewoon een eerlijk verhaal vertellen. Van wat gebeurt er met die jongens? Waardoor komen ze, waardoor komen ze waar ze uiteindelijk terechtkomen? Nou ja, het loopt helemaal uit de hand, want het speelt zich af in één nacht. Maar niet bij iedereen. Sommige mensen worden er beter van. Sommige mensen krijgen een connectie. De ander loopt het echt helemaal uit de hand. Maar dat zijn drie verschillende verhalen. Drie verschillende perspectieven. Van verhalen wel echt uit de wijk gegrepen. Ja. Ik heb een fragment uitgekozen. Laten we er maar even naar gaan luisteren. Ja. Hey, Mori, ga je hier daggen? Of ga je opvang? Bro, wat doe je opvang? Tuurlijk ga ik niet opvang, maar ik heb één keer daggen daggen, joh. Wat denk ik, ga weer in die flow je bende slapen? Vanavond gaat de boy naar hotel. Ja, toch? Als je, kom chillen dan. Bro, wakka, G. Hey, yo, boys. Wat hebben we afgesproken? Wat, we hoeven toch niet hier? We kunnen gewoon naar Schiedam gaan of zo. Schiedam, luister dan. Als wij gepakt worden, dan hebben we een probleem, hè? Dat fucking geld hebben ze toch binnen een week terugverdiend. Hey, niks mee te maken, man. Wij zijn naar binnen gegaan, hebben hun shit genakt. Wat zou jij doen? Ja, broer, geef me je gun, ik pop zo'n pet direct. Ja, ik pop zo'n pet direct. Ben je in die elke poos? Wacht. Hey, Morrie, ga je hier dagga of ga je opvang? Ja, ik denk dat zeg maar veel NPO Radio 1 luisteraars weinig hebben verstaan van dit fragment. De hele film is overigens ondertiteld. Ja. Allereerst, wat horen we hier? Straat al. Ja, maar wat wordt er dan gezegd? Dat we het even vertalen. Specifiek die zin, het gaat erover dat Mori, hey, ga je naar de opvang? Ja. Als in opvang voor daklozen. Ja. Of wat ga je doen? Of ga je, waar ga je slapen? Is de vraag eigenlijk. En ze hebben net een OV'tje, een overval gepleegd. Ja. En ze hebben geld in hun zak om En dat moeten ze eigenlijk nog niet laten, nog niet uitgeven. Dan vallen ze op, dus ze mogen niet spenderen. Dus ze moeten laag blijven, dus ze mogen niet opvallen. Dat is de opdracht van deze nacht. Ja. Hoe belangrijk is taal voor jou als filmmaker? Want je hebt een bewuste keuze gemaakt om dit, om het ABN te maken. Ja, een van de redenen ook was dat ik om echt gewoon straattaal te gebruiken en dat dus uiteindelijk te ondertitelen, is omdat ik het nooit op de juiste manier op tv had gezien. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon in ieder geval het voor mij op de juiste manier laten zien. Want vaak kwam dan straattaal en denk ik, ja, daar geloof ik geen ene knars van. En dit was voor mij een mogelijkheid om dat wel op de juiste manier te doen. Maar taal is sowieso super interessant om mee te spelen. Want je kan je daardoor, ook als kijker, kan je daardoor een bepaalde afstand voelen. En door wat de karakters meemaken, kan je daardoor weer verbonden. Dus het is een geven- en neemspel. En dat doen we ook met Paria, natuurlijk, vanuit het Ghanese. Het is veel Ghanese. Het heel bewust twee is daar te horen. Twee is daar, wordt daar heel veel gesproken. Maar dat is hoe zij met elkaar praten. En daar wil ik niet. Een van de regels die ik ook heb met mijn acteurs is, we doen nooit de vertaling, wat dus heel vaak in Nederland gebeurt, is dan zeg je iets in een taal. En dan vertaal je hem nog even voor de zekerheid in het Nederlands of in het Engels. Zodat mensen het kunnen begrijpen. In de scène zelf? In de scène zelf. Aha. En een van mijn regels is, dat doen we niet. Want je gaat het ook niet. Voor wie leg je dat uit in het echt? Dan praat je ook gewoon de taal die je spreekt. Want de persoon waarmee je praat, die verstaat het. Dus dan ga je hem niet vertalen. Ik hoor je. Maar ik hoor ook dat het nog heel veel gebeurt zoals. Ja. En dat moet ergens ook wel schuren. Heb je daar geen gesprekken over? Mensen die zeggen, joh, het is wel heel veel twee. Ja, en dan zeg ik, ja, maar willen we dit realistisch neerzetten? Dus dan ga ik een inhoudelijk gesprek daarover voeren. En vanuit de inhoud, ja, dan kan je geen andere conclusies trekken. Van zo wordt er wel gesproken. Het gaat ook wel een beetje over wie, of je eigenaar bent van het narratief over jezelf. Ja. Heb jij daar, zeg maar, toen je op de academie zat, wat volgens mij nog niet bol stond van de gekleurde jongens en meiden, heb je daar, hoe was het daar om daar rond te lopen en het vak te leren? En tegelijkertijd dit soort eigen ideeën te hebben over hoe je dat vak wil uitvoeren? Daar nooit mee bezig te zijn, gek genoeg. Door eigenlijk gewoon vanuit mijn interne drang om iets te vertellen, daar vanuit te laten voeden. En dan kwamen de verhalen vanzelf. En daar zat sowieso al diverse personages in. Dus zonder het, ja, ik wil het hebben over, want ik heb iets gelezen. Ik wil dit verhaal vertellen omdat ik dit en dit heb meegemaakt. Of ik heb dit en dit gezien uit mijn wijk. En dan kan je er gewoon niet omheen. Want dan, dat zijn verhalen die uit je DNA, uit je interne passie komen. Ja, maar je bent ook regisseur. Je hebt te maken met een markt, met vraag en aanbod, met producenten. Iedereen die we hebben gesproken zegt dat jij super consentieus bent. Dat je met iedereen... Je gaat met je acteurs een paar dagen naar een soort heidag. Ja. Je hebt door als er een speld ergens valt op de set. Maar dan moet je dus ook wel voelen als mensen aangeven van... Ja, ho eens even, Jan, Piet en Harry, iedereen moet het wel begrijpen. Kan er niet wat meer ABN in? Hoe ga je daar dan mee om? Ja, nogmaals, dan breng ik ze weer terug naar de werkelijkheid. Hoe zou dit in het echt gebeuren? En dan kunnen ze er vaak gewoon niet omheen. En dan horen ze zichzelf vaak van, oh ja, wat probeer ik hier nou te doen? Dan probeer ik een soort beeld neer te zetten wat niet klopt. Terwijl ze naar het narratief kijken en wat het verhaal nodig heeft, dus altijd vanuit de inhoud gekeken, daar het gesprek te voeren. Mooi. Je bent ook bezig met lesgeven aan jonge kids, diezelfde... Ja. Wat voor, zijn dat jongens uit die film? Of? Ja, uit alle, dus dat zijn ik geef ook op de Filmacademie tweedejaarsles. Ik geef nu ook camera acteren. Maar ik geef ook, en dat heb ik met Portfoto ook heel veel gedaan, heel veel les teruggeven. Ik vond het belangrijk om terug te geven. Dus waar het bij mij heel lang duurde om de bioscoop te bereiken, of om te weten dat je dit kon studeren, film maken, vond ik het belangrijk om dat bij jongeren... veel eerder te doen. Dus ik vond het belangrijk om vanuit waar ik vandaan kom ook weer terug te geven. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe... ik had vorige week een gesprek hier met Charles Sparnij. Dat is een beeldend kunstenaar, een schilder, die autodidact is. Dus die heeft het vak zelf geleerd. En hij gaf ook aan, ik geef eigenlijk geen les. Maar we hadden wel ook over van... wat vind je van zo'n academie? En ik zou eigenlijk jou ook wel willen vragen. Want er zijn zakken met geld van mensen die de jongeren proberen te vinden. Maar hier tegenover mij zit een maker die briljant is. Die we straks kwijt zijn aan de wereld. Maar die ook eigenlijk een redelijke afstand had tot de academie. Ja. Wat is jouw antwoord op die vraag van hoe je jonge mensen, met name in wijken zoals waar jij bent opgegroeid, richting de film en de kunst kunt krijgen? Ja, ik denk dus door... niet alleen maar in de omgeving van de academie te kijken. Dat deed de Filmacademie dus best wel lang. Gewoon in Amsterdam kijken. Maar ik denk dat ik dat door mensen zoals ik die niet uit... En dat hoeft niet per se mensen van kleur te zijn. Hè. Dat kunnen ook mensen uit Groningen zijn. Dat kan mensen vanuit overal in Nederland zijn. Maar gewoon zorgen dat zij bereikt worden. Door niet alleen de Randstad te hebben. Nou, Rotterdam is nog steeds een Randstad, maar ook daarbuiten. Dus zorgen. Dus ik geef ook, met kunstbende ben ik ook juist naar de randstedelijke gebieden geweest. Dus het is zorgen dat je daar kan komen. En dat teruggeven is ontzettend belangrijk. En daar voel ik me verantwoordelijk voor. Dat ik daarbij meehelp. En ook de Filmacademie samen een traject ontwikkelt. Wat is jouw verhaal? Om ook te zorgen om jongeren te bereiken daarin. Die de weg meestal niet naar de Filmacademie kunnen vinden, om die alsnog op een bepaalde manier daar te krijgen. Ja, want er is ook een beweging die zegt, ik wil niet meer naar die academie. Dat kan, zeker. Wat heb jij daar dan geleerd, waardoor je andere jongeren daar naartoe wil krijgen? Kijk, voor mij, je hoeft niet per se de Filmacademie te volgen. Helemaal niet. Er zijn genoeg makers die het op hun eigen kracht hebben gedaan. Maar de Filmacademie geeft je, en dat doen veel van die academies, dus niet alleen de Filmacademie, maar die geven je een speelveld om te maken, te maken, te maken. Om op je bek te gaan. Weer opgebouwd te worden. En dan weer te maken. En in een kort en snelle tempo veel te leren. En als je dat op je eigen houtje kan doen, is niet onmogelijk. Maar het zorgt wel voor veel meer kracht, veel meer focus. En als het leven je roept, als brood op tafel moet komen, dan is het dan toch snel om die passie te laten varen. En ik denk dat een academie daaraan kan bijdragen. Maar het is zeker niet de enige manier. Wijze woorden. Ik ben eigenlijk wel zo richting het einde van het gesprek benieuwd naar waar jij... wat voor plannen er in je koker zitten? Heel veel. Dan ga ik vissen, hoor. Want anders zijn we hier morgen nog. De verloren zoon vond ik wel mooi. Ja. Ja, het is een project waar we nu al 3-4 jaar mee bezig zijn. Via het Filmfonds hopen we hem uiteindelijk te kunnen maken. En het is een film wat gaat over een alcoholistische vader die de dood van zijn zoon wil wreken, want die is tijdens een roofoverval komen te overlijden. En die vader die gaat dus achter die dader aan, maar vindt dus in de dader een nieuwe zoon. Waarom wil je deze film maken? Nou, gedeeltelijk zit daar natuurlijk mijn eigen pijn in. Over een vader die een tweede kans krijgt. Die zijn eerste zoon verliest, maar zijn eigenlijk bij een niet bloedverwante persoon zijn zoon terugvindt. Dus dat zit daarin. Ook daarin ben ook weer geïnspireerd door een waargebeurd verhaal. Over iemand die de dader vergaf. En tegelijkertijd laat het ook de buigzaamheid van de mensheid zien. En ik denk dat die menselijkheid, dat is iets waar ik als maker altijd naar op zoek ben. Mooi man, kan niet wachten. Anton de Kom, ben je ook mee bezig? Anton de Kom ook mee bezig, ja. Is dat al in de pijplijn? Of? Ja, zit er nog scenario ontwikkeling. Dus dat kan nog wel eventjes duren. Maar ik hoop hem uiteindelijk ook te mogen maken. Wordt dat dan een horrorfilm? Nee, God bless. Niet. Ja, nee. Ja, god. Nee. Ik denk alles of in een horrorfilm. Ik denk dat er al genoeg horror is in en om het leven. Maar waarom hem? Kort. Nou, ik werd er ook wel voor gevraagd. Maar wat ik niet wilde maken was een film wat alleen maar de held neerzette. En als je zijn biografie leest en zijn verhalen, dan zie je dat er een prachtig mens daarachter zat. En daar ga ik op aan. Dus daar zit ook weer die menselijkheid in. En niet alleen de held. En die, ja, en dan ga je daarop aan. En daar zou ik heel graag iets over willen maken. Ik ben ook heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd naar wat jij eigenlijk straks op die tegel gaat schrijven. Want we gaan richting het einde van het programma. Ja. Moet ik het zeggen? Ja, je mag het zeggen. Wat ik eigenlijk wilde schrijven is niet zwart-wit, maar grijs. Niet zwart-wit, maar grijs. Ja. Het grijze gebied, dat is vaak wat we vergeten. En in deze tijd van een kant kiezen, is het grijze gebied soms nog belangrijker. Wijze woorden van niemand minder dan Edson da Conceição, de man uit Spangen, Rotterdam, die hier te gast is in Kunststof. Morgenavond om 8:55 op NPO 3 is zijn nieuwste film Paria te zien. Nu al op NPO Plus als je niet kunt wachten. Straks 5 dagen. De bus staat de hele week in de omgeving van het Westland. Er wordt gesproken over de toekomst van de glastuinbouwsector. Morgen is er weer een Kunststof. Dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne avond. Hartelijk dank, meneer da Conceição. Morgen in Kunststof een interview met cabaretier Andries Toero. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB+ of op nporadio5.nl.